Рухайтеся, докторе. Бо як довго збиратися, то хвору не в операційну, а в морг понесуть. І сам засміявся з такого веселого жарту. Заохочена радісною перспективою, Софія сіла на стілець біля ніг жінки і зрозуміла. Навчання закінчилось, час показувати, що вмієш. Пункцію вона робити вміла. Під екзаменуючими поглядами медсестри і Степана Михайловича, тремтячими руками ввела дзеркала, сама не розуміючи, як у неї у руках опинився саме той інструмент, що потрібен. Не встигла про це подумати, як у правій руці опинився шприц з новокаїном із довгою голкою. От і добре. А то з переляку вона про новокаїн геть забула. І от найвідповідальніший момент. Софія штовхнула голку кудись у глиб і натрапила на якусь перешкоду. Тисячі думок за секунду прилетіли в голові. Куди ж це я потрапила? А може я там щось проколола? Що тепер буде? Кров приплила до обличчя, а спину навпаки обсипало морозом. Раптом звідкіля не взялась рука Степана Михайловича і ніби ненароком торкнула Софійчину руку. Хвора ойкнула. Софія відчула, що голка провалилась кудись у порожнину, і шприц почав заповнюватися кров'ю. «Ну що, пані професорко? Кров? Що робити будемо?» Наявність крові у черевній порожнині є ознакою внутрішньої кровотечі, а отже, показанням до негайної лапаротомії. Немов на екзамені чітко по конспекту відбарабанила Софія. «Чого стоїте, зайці-кролики? Не чуєте, що Софія Андріївна кажуть? Негайно готуйте операційну». Хвору, що зляку забула і стогнати, поклали на ноші і понесли на другий поверх, де була спільна для хірургії та гінекології операційна. «То як, пане професорко, візьмете мене в асистенти?» Хитро усміхаючись, сказав Степан Михайлович. Софія, згарячково згадуючи, як же робиться оця доволі проста, але завжди складна своєю несподіваністю операція, переодягалася в операційний одяг і взувалася у нові спеціально для того, щоб ходити в лікарні придбані капці. Миючи руки, вона увесь час думала про те, що за чим робити. А Степан Михайлович тер свої зарослі сивим волоссям руки під сусіднім краном і наспівував щось веселе. Увійшли в операційну. Операційна сестра, ані трохи не дивуючись появі нової дівої особи, допомогла Софії вбратися в халат, сама зав'язала поворотки на рукавах, подала рукавички. Софія охотіла одягти їх одним правним рухом, як досвідчений хірург, але заплуталась і порвала рукавичку. Операційна сестра, ніяк не зреагувавши, що за Софія ладна була її розцілувати, подала нову. А Степан Михайлович у цей час за малим що не промову виголосив на тему, що понайприймали тут усяких, а вони ані рукавичку одягнути, ані рук помити, ані не вміють. І як кожен почне шматувати рукавиці, то на усіх не вистачить і... Під оте бурчання тихо зашипів наркозний апарат, і анестезіолог сказав «можна». На превелику радість Софії скальпель до рук узяв Степан Михайлович –